مٹا دے ساری خطا حاضرین اجتماع ہو سکے تو اپنے سروں کو جھکا کر امیر علیہ سنت کی اس دعا میں شامل ہو جائیں، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، ہو سکے تو آنسو بہاتے ہوئے اس مناجات میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ عزوجل اس کی بے شمار برکتیں پائیں گے۔ بنا گناہگار کی قبر سے اس طرح دبائے گی کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے گی، ان پر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے۔ اے مالک و مولا، ہم کمزور و ناتواں، یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتے مولا۔ مجھے کو نہ دے سا بخش دے مجھ کو برا قہر حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر حاوی آسرا ہم گناہگاروں کا اور مضبوط ہو گیا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا اللہ رہائی کا سو شیطان سے تیرے حبیب کا دیتا ہوا ستا حبیب کا دیتا ہوا ستا یا رب بنا دینے کے بنا شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کر دے شرف عطا کبھی کر دے کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے شعور و فکر عطا یا رب بنا دینے کے بنا دے فقط رحمت کا آسرا، یا رب بنا دینے کے بنانے کے دے بنا، مٹا دے ساری خطائیں میری، مٹا یا رب، یا رب، یا رب، یا رب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، عرش سے نور چلا حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج، تیری معراج آقا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. دولہا بنا وہ دولہا، بولا مکہ کا دولہا، دولہا بنا وہ دولہا، بولا مکہ کا دولہا، دولہا بنا وہ دولہا، بولا مکہ کا دولہا. کہیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے کہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا بہار کے شاہ دیا مبارک بہار کے شاہ دیا مبارک چمن کو آبا دیا مبارک بہار کے شاہ دیا مبارک بہار کے شاہ دیا مبارک چمن کو آبا دیا مبارک ملک پلک اپنی اپنی لیلے ملک پلک اپنی اپنی لیلے یہ انا دل کا بولتے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بھولا مکہ کا دولا زمین میں واغ فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی گھومے ادھر سے ارواح ہستی آتی ہے ادھر سے ارواح ہستی آتی ادھر سے لفحہ اٹھ رہے تھے بچا جو تلبو کا ان کے دومن بچا جو تلبو کا ان کے دومن بچا جو تلبو کا ان کے دومن بنا وہ جنت کا رنگ روغن جنوں نے دولا کی پائے اتر جنوں نے دولا کی پائے اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے جنوں نے دولا کی پائے اتر جنوں نے دولا کی پائے اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے جو ہم بیواہ ہو دیکھا کے گلشن جو ہم بیواہ ہو دیکھا کے گلشن جو ہم بیواہ ہو دیکھا کے گلشن پٹ کے قدموں سے لیتے اتر جو غم بکوا ہو دیکھا کے گلشن جو غم بکوا ہو دیکھا کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر مگر کرے کیا نصیب میں تو مگر کرے کیا نصیب میں تو نا مرادی کے دل لکھے تھے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دولا بنا وہ دولا بولا مکان کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکان کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکان کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکان کا دولا نماز اقصام تھا یہی سر یہوں مان آئے اول آخر نماز اقصا میں تھا یہ سر نماز اقصا میں تھا یہ سر یہوں مان اول آخر کے دست بستا پیچھے حاضر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آ کے کر گئے تھے بولو صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہی سما تھا کہ پکے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بل راستے تھے تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت غزا پہ للہ ہو عنایت اسے بھی الخل تو سے ہی سا ہمیں بھی الخل عطوں سے گیسا ہمیں بھی الخل عطوں سے گیسا جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے سنا سرکار گے وظیفہ سنا سرکار گے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا شاعری کی ہمس نہ پروانا شاعری کی ہمس نہ پروار روی تھی کیا کیسے کافی تھے پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ دولا بنا وہ دولا بولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکہ کا دولا دولا بنا وہ دولا بولا مکہ دولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم نیک بن جائے ہم نیک بن جائے ہم تاجدار حرم ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم نیک بن جائے ہم تاجدار حرم ہم پہ نظر کرم تاجدار حرم نیک بن جائے ہم تاجدار حرم نیک بن جائے ہم تاجدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تاجدار حرم درد اسیامی تھی عادت بد چھوٹے درد اسیامی تھی عادت بد چھوٹے شاہ عرب اجوتا تاجدارِ حرم ہم پہ نظریں کرم ہم پہ نظریں کرم تاجدارِ حرم ہم پہ نظریں کرم تاجدارِ حرم نیک بن جائے ہوں نیک بن جائے ہوں نیک بن جائے ہوں تاجدار حرم نیک بن جائے ہوں تاجدار حرم نسو شیطانی کا آہ غلبہ ہوا نسو شیطانی شیطانی کا غلبہ ہوا یا نبی ہو کر روتا جدار حرم یا نبی ہو کر روتا جدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تجھے دارے حرم میں نیک بن جائے ہو تجھے دارے حرم مغفرت کی سند دے دو بہاری سمد مغفرت کی سند دے دو بہاری سمد یا شفیع امت جدار حرم یا شفیع امت جدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تجدار حرم نیک بن جائے ہو تجدار حرم روزے محشر شمع مجھ گناہگار کا روزے محشر شمع مجھ گناہگار کا آپ رکھنا بروتا جدار حرم آپ رکھنا بروتا جدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تجدار حرم نیک بن جائے ہو تجدار حرم ظاہر و باطن آقا ہو کر تو نیک ظاہر و باطن آقا ہو کر تو نیک باہر مرشد کرو تجدار حرم بہر مرشد کرو تجدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تجدار حرم اب مدینے بلا سب سے گنبد دکھا اب مدینے بلا سب سے گنبد دکھا جو مخا کے حرم تجدار حرم جو مخا کے حرم تجدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تجدار حرم اپنے عطار کو مال و دولت دو اپنے عطار کو مال و دولت دو دے دو بس اپنا غوطہ جدار حرم دے دو بس اپنا غوطہ جدار حرم نیک بن جائے ہو نیک بن جائے ہو تجدار حرم ہم پہ نظر کرو تجدار حرم صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے پوچھتے کیا ہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کے کیف کے پر جہاں چلے کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے روح النبی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے چھلک سیک قدسیوں پہ آئی ہوا بھی دامن کی پھر بھر نہ پائی سواری دولا کی دور پہنچی برات میں ہوش ہی گئے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہجوم امید ہے گھٹا مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی بانگ لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ غلغلے تھے پوچھتے کیا ہو عرش پر مصطفیٰ کے پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے کیف کے پر جہاں جلے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں جو کرتے رہے منور وہ نور برسا کے راستے پر گرے تھے با بادل گرے تھے بادل پرے تھے جل کر امڑ کے جنگل ابل رہے تھے پوچھ سے کیا ہو عرش پر جھو گئے وہ صفا کی جو پوچھتے کیا ہو عرش پر جھو گئے وہ صفا کی جو کیف کے پر جہا جنے کیف کے پر جہا جنے کوئی بتائے جا کیوں پڑھیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ نبی نا صلی اللہ ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان چے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان سے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جب آ گئی جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں چلتے بجھا دیے ہیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں چلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں وہ ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں وہ جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں اسرام گزرے جس دم بیڑے پہ قرشیوں کے اسرام گزرے جس دم بیڑے پہ قرشیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں آنے دو یا دو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یاد ہو دو اب تو تمہاری جانب آنے تو یاد ہو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی اٹھا دیے ہیں کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہو گے ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہو گے ہم سے فقیر بھی اب تیری کو اٹھتے ہو اب تو غنی کے در پر اب تو غنی کے در پر بے سر جما دیے ہیں اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے میرا کسی نے مانگا قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے مل کے تم کو رضا مسلم بول کے سخن شاہی تم کو رضا مسلم بول کے سخن شاہی تم کو رضا مسلم جس سب آ گئے ہو بٹھا دیے ہیں جس سنت آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے ان سے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد ان کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے والی کہے اپنا ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے کہ تو اللہ حوالہ ہے تیرا اللہ حوالی ہے نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے آقا نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے توشیار کریمی گئے مائل پکر میں گنے گئے جو آیا اسے بھر بھر کے دیا محروم کبھی لوٹایا نہیں نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تم کریم ایسا ملا کے جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مخلصوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تو نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی گئے لیے ہوئے تو دلے بے قرار ہم بھی گئے ہمارے دردے تمنا کی لاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں اے شہریار ہم بھی گئے نکالا کب کسی کو بس میں فیض عام سے تو جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار گئے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور نور دل تو نا تیرا دے ڈار صدقہ نور کا نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے نکالی ہے حسرت نکاری ہے تمہارے در تمہارے آستا سے میں کہاں جاؤں آقا تمہارے در تمہارے آستا سے میں کہاں جاؤں بڑی چاہتوں سے اس در کو پایا پڑا ہی رہوں در نہ چھوٹے تمہارا نہ جا جاؤں گا اب تشنا کام ان سے کہنا تمہارے در تمہارے آستا سے میں کہاں جاؤں آقا تمہارے در تمہارے آستا سے میں کہاں جاؤں نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے نہ مجھ سا کوئی بے کس ہے نہ تم سا کوئی والی ہے توب پر ماں بحالی تو تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ یہ ہے سیدھی راہ سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سچی بات سکھاتے یہ سیدھی راہ یہ سیدھی راہ چلاتے یہ ہے ان کے ہاتھ میں ہر کن جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کن جی ہے ان کے ہاتھ میں ہر کن ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے مالک کل کہلاتے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم اس کو اس کا ہے کھلاتے یہ ہے اس کو اس کا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں قصرِ دنا تک کس کی رسائی قصرِ دنا تک کس کی رسائی قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے جاتے یہ ہے آتے یہ ہے پوچھتے چاہو عرش پر جو گئے مصطفیٰ کیوں کیف کے پر جہاں چلے کوئی بتائے کیا کیوں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بغار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی لے میں یہ گھر انا دل کبولتے تھے مہا فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار غزے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کا جگ جگا رہی تھی جگا جگا نصب آئینے تھے نظر میں دولا کہ پیار جلوے حیا سے مہرا سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آچل سجل لیے ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امٹ کر آئے دلوں کے پاؤں سے رنگ لائے حرم تو خود وجد آ رہے تھے نظر میں دولا کے پیارے جلوے حیا سے مہرا سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آچل چل لیے ذات بہت کے تھے ہم بھی باہوں دیکھا کے گلشن رپٹ کے قدموں سے لیتے اترن مگر کرے گا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دل لکھے تھے یہ نامرادی کے دل لکھے تھے خدا کی قدرت کے چاچے حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے تھے قصرِ دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہے آتے یہ ہے اور کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ خوش رضا کا سناتے یہ ہے خوش رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے صلو علی الحبیب. آئیے صلاۃ والسلام پڑھ دیں. مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا ہو سلام شمعِ بزمِ ہدایت تیرا ہو سلام سبحانی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پیدا واسِ اعظم امام متقابن کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. کاش میں شرم جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. اس سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام شب بز میں ہدایت لاکھوں سلام.